Społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 września, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nic nie przywróci życia obrońcom ojczyzny, ale nadal trzeba o nich pamiętać, mówił na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Lista darmowych leków dla dzieci to rewolucja w dostępie do bezpłatnego leczenia, ocenia krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. Ciepły weekend przewidują synoptycy, ale na południu i wschodzie może zagrzmieć. Nic nie przywróci życia obrońcom ojczyzny, ale konieczne jest, by o nich nadal pamiętać, mówił na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się od złożenia wieńców na otwartym w ubiegłym roku cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Później włączono syreny alarmowe upamiętniające rozpoczęcie ataku pancernika Schleswig-Holstein na wojskową składnicę tranzytową. Pamięć o bohaterach, oddawanie im czci, która buduje postawy, że zawsze warto i że nie ma nic bardziej cennego niż własna niepodległa, suwerenna ojczyzna, w której sami stanowimy o sobie, w której sami o sobie decydujemy. Celem Niemiec było unicestwienie Polski i Polaków, mówił z kolei w Wieluniu, w województwie łódzkim, premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że początek wojny był atakiem na bezbronnych cywilów. Kiedy samoloty Luftwaffe o godzinie 4:40 zrzuciły bomby na niewinne miasto, na miasto, które nie miało żadnego znaczenia od strony militarnej. Celem, tym sensem ataku na Wieluń, mordowania cywilnej ludności, było zastraszenie, zniszczenie i unicestwienie. W ostatnim roku Polska podjęła wiele działań w celu budowania poparcia dla naszego kraju w dążeniach do otrzymania reparacji od Niemiec, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Po pierwsze, uchwała Sejmu we wrześniu obligująca rząd do podjęcia działań, następnie wysłanie noty dyplomatycznej do rządu Niemiec, podpowiedzi Niemiec negatywnej, jednozdaniowej, uchwała Rady Ministrów, no i szerokie działania dyplomatyczne poprzez ambasady, konsulaty, organizacje międzynarodowe, szeroka dystrybucja materiałów o stratach wojennych w Polsce, ale też za granicą. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i niemieckiej okupacji. Szkody te oszacowano na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Lista darmowych leków dotycząca wieku rozwojowego to rewolucja w dostępie do bezpłatnego leczenia, powiedział krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski. Od wczoraj dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków, jeśli przepisze je lekarz. Profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski powiedział, że dzięki tej decyzji poprawi się skuteczność leczenia najmłodszych pacjentów. Bo jednak pacjenci będą stosować to, co zalecają im lekarze, bo nie będzie takiego problemu, że ktoś nie będzie mógł ich wykupić z powodów małego budżetu rodzinnego. Profesor podkreślił, że wiele grup chorych przewlekle dzieci i młodzieży będzie miało bezpłatne leki. Z ogromnym zadowoleniem przyjmą to rodzice pacjentów z chorobami przewlekłymi, gdzie właściwie ci pacjenci, którzy muszą dostawać leki przewlekle. Dla nich te wydatki są bardzo duże. Po raz pierwszy dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z bezpłatnych leków. W przypadku seniorów lista darmowych leków 75+ została uzupełniona i rozszerzona na grupę osób 65+. Barbara Góra, Polskie Radio. Ciepły weekend przewidują synoptycy. Na południu i wschodzie może jednak zagrzmieć, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Będzie to związane z nasuwającym się od południa pofalowanym frontem atmosferycznym. W trakcie burz możliwe porywy do około 60 km na godzinę. W niedzielę sumy opadów w trakcie trwania tych zjawisk burzowych mogą wynosić około 20 mm, a porywy wiatru osiągać wartości około 55 km na godzinę. Na termometrach dziś i jutro od 20 do 24 stopni, chłodnie jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich. O pokój, poszanowanie praw człowieka i ochronę stworzenia zaapelował papież goszczący w Mongolii. Franciszek w Pałacu Rządu i Państwa w Ulan-Bator wygłosił przemówienie do władz tego kraju, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W przemówieniu papież nawiązał do mongolskiego przysłowia: chmury przemijają, niebo pozostaje. Niech przeminą mroczne chmury wojny, niech zostaną zmiecione przez zdecydowaną wolę powszechnego braterstwa, w którym napięcia są rozwiązywane na podstawie spotkania i dialogu, a wszystkim gwarantowane są prawa podstawowe. Franciszek nie nawiązał bezpośrednio do wojny na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że w Mongolii przezwyciężenie ateistycznego systemu komunistycznego odbyło się bez rozlewu krwi. Powiedział, że obecnie Mongolia jest symbolem wolności religijnej. Wyraził satysfakcję, że Mongolia jest krajem bez broni jądrowej, w którym zniesiono karę śmierci. Napiętnował konsumpcjonizm, który stwarza wiele niesprawiedliwości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Iga Świątek wygrała ze Słowenką Kają Juwan 6-0 i 6-1 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Zwycięstwo do zera w pierwszym secie to tak zwany tenisowy bajgiel. Iga zanotowała już 20 w tym roku. W kolejnej rundzie liderka światowych list zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Z turnieju na kortach Flushing Meadows odpadła wczoraj sensacyjnie Jelena Rybakina. Rozstawiona z czwórką Kazaszka przegrała z Rumunką Soraną Kirsteą. Blisko niespodzianie było w turnieju mężczyzn. Serb Novak Djokovic odrobił jednak stratę dwóch setów i wygrał ze swoim rodakiem Laszlo Dziere. To spotkanie zakończyło się już po pierwszej w nocy czasu nowojorskiego. Polscy siatkarze wygrali z Holandią 3-1 w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. Zanotowali tym samym drugie zwycięstwo i prowadzą w grupie C, której spotkania rozgrywane są w macedońskim Skopie. Jutro kolejny mecz z gospodarzami, czyli reprezentacją Macedonii Północnej. Warta Poznań lepsze od ŁKS-u w pierwszym meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wczoraj w Łodzi goście wygrali 2-0. Słuchamy trenera Warty Dawida Szulczka. Mamy świadomość tego, że ŁKS u siebie jest bardzo groźny. Wiedzieliśmy, że jedziemy do drużyny, która u siebie gra dużo lepiej niż w meczach wyjazdowych w Ekstraklasie. No i byliśmy przygotowani na to, że musimy być mocno skoncentrowani na swoich zadaniach. Nie tylko w obronie, ale też w ataku. Warta odniosła drugie zwycięstwo w sezonie. Nie było za to wygranego w drugim piątkowym meczu. Ruch Chorzów zremisował 1-1 ze Stalą Mielec. Trener Stali Kamil Kiereś. Nastawiliśmy się na to, że będzie trzeba dużo takich pojedynków fizycznych wygrywać. Druga połowa już była taka, że jedna i druga drużyna mogła zdobyć zwycięską bramkę. Obydwie drużyny szukały zmian. Tego momentu wydaje mi się, że kto by tą bramkę zdobył, na pewno by wygrał. Dziś w planie są trzy mecze Ekstraklasy. Radomiak zagra z Piastem Gliwice, Krakowia z Koroną Kielce, a Lech Poznań z Górnikiem Zabrze. W centrum i na południu więcej chmur, zwłaszcza na Podkarpaciu oraz w Małopolsce burzowo. Temperatura od 19 stopni na północy, na pozostałym obszarze kraju od 21 do 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni, w trakcie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. Autopromocja. Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach, no to mówię ci. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A

Ale sprawdzimy też, proszę Państwa, jak to wygląda w sporcie. A jeśli chodzi o wysokie osoby i sprawne, no to pytanie, co z tymi, które muszą ewentualnie szukać specjalnych sklepów, żeby się ubrać, czyli no tak naprawdę kwintesencję dużego rozmiaru. Nasz reporter także tym tematem się zajął. Sporo przed nami jeszcze w tej godzinie. Na razie prawie kwadrans po godzinie 8. Tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzi się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostaniesz. Moda, także większe rozmiary, o tym dzisiaj rozmawialiśmy, a wracając jeszcze do stroju, także kiedy wykonujemy pracę fizyczną. Dzisiaj jestem właśnie w pracy. Proszę pana, jestem malarzem i malarz powinien się zawsze ubierać na biało, ponieważ to świadczy o tym, że zostawia na czysto po sobie pracę. Powiedzmy, malarz w czarnych ubraniach wygląda pochlapany białą farbą jak ostatnia łajza. No tutaj także chodzi o to, żeby się dobrze zaprezentować i jak najlepiej pokazać efekty naszej pracy i wtedy posypią się kolejne zlecenia. A jeśli chodzi o osoby wysokie? A propos wzrostu, Danny DeVito nie ma z tym problemu. Ten amerykański aktor, on ma 1,50 m, może ciut mniej, ale jakoś nie było słychać, żeby miał jakieś kompleksy. Na niektóre sprawy wpływu nie mamy i każdy stoik powie o tym, że nie należy skupiać się ani usiłować zmieniać czegoś, co od nas nie zależy. Warto o tym pamiętać. 18:30 po godzinie 8. Trzeci Polskiego Radia. Nie zawsze to, co duże, jest pożądane i dobre. Tak jest na przykład z naszym ciałem, jeśli to ciało waży za dużo. Otyłe osoby nie mają łatwego życia. Nadwaga to szereg wyzwań dla nich samych i dla otoczenia. Piszą o nich piosenki. Piszą też prace naukowe. Nadwaga to są nadmiarowe kilogramy ponad prawidłową masę ciała. Tłumaczy profesor Marta Mańczuk z Narodowego Instytutu Onkologii. A otyłość to jest jeszcze więcej tych nadmiarowych kilogramów i już nazywamy to chorobą. Bo duży rozmiar w tym przypadku to nie lada wyzwanie. Wyzwanie dla ciała. Już nie mówię o tym, że zakładanie skarpetek czy wiązanie butów, bo to by oczywiście było bardzo trudne. Opowiada pan Michał, któremu w ostatnim roku udało się schudnąć kilkadziesiąt kilogramów. Ale wchodzenie do domu na trzecie piętro, mieszkam w bloku bez windy, podbieganie do autobusu, który zbliża się do przystanku, no to była mordęga dla mnie. Latem pociłem się, szybko byłem zmęczony i dzień w dzień chciało mi się spać. Już nie mówiąc o ubraniach, czy siadaniu w kinie, autobusie, czy pociągu. Jest to też wyzwanie dla naszych bliskich. Bezdech senny jest bardzo częstą przypadłością. Mówi doktor nauk medycznych Paweł Nastałek z Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest to choroba, która charakteryzuje się przerwami, bezdechami w czasie snu. Najczęściej powiązana jest z chrapaniem. Bo bezdech brzmi jak z horroru i potrafi napędzić stracha. Wreszcie jest to też wyzwanie dla naszej głowy. Rzeczywiście bardzo dużo ludzi jest wykluczanych właśnie. Mówi Robert Kudelski, aktor i ambasador kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Są stygmatyzowani, a musimy sobie zdać z tego sprawę, że często jest to albo sprawa psychiczna, albo sprawa stresowa, albo też sprawa zdrowotna. Dlatego każdy, kto walczył w życiu z niepotrzebnymi kilogramami, wie, jak duży rozmiar w tym przypadku nie jest wskazany. I pan Michał, który czuje się teraz o wiele lepiej, też to potwierdzi. Czuję się teraz rewelacyjnie. Czuję się wspaniale. Dzisiaj rano ważyłem się. 88 kg, czyli prawie 30 kg schudłem. To nie jest oczywiście moje ostatnie słowo. Chciałbym zejść do 80 kg i powolutku to wiem, że osiągnę. Niestety problem nadwagi i otyłości się nasila. Jak podkreślają dietetycy, nasze nawyki żywieniowe kształtowane są już w dzieciństwie, a ogromny w tym udział mają rodzice. Marketing niezdrowych produktów jest agresywny i powszechny. Pytanie, jak poradzić sobie z tym problemem? Dwie dwójki, siedem trójek, a tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Całują się znów. się boi miłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So fake, and everybody. Czy rozmiar ma znaczenie? Szukamy dziś odpowiedzi na to pytanie, a może nawet dowodów potwierdzających, że znaczenie ma. Sport jest taką dziedziną życia, w której rozmiar czy wzrost albo waga bez wątpienia liczą się i to bardzo. Wiele zależy jednak od dyscypliny. W sporcie gabaryty mają znaczenie, zdecydowanie, choć oczywiście są sporty, w których to znaczenie jest nieco mniejsze i są takie, w których bez odpowiednich warunków w zasadzie nie ma czego szukać. Ekstremalny przykład to siatkówka. Specyfika gry sprawia, że szanse na zawodowe granie mają niemalże tylko wysocy. Niemalże, bo oczywiście zdarzają się zawodnicy mierzący mniej niż 1,90 m, ale zasada jest prosta. Potrzeba tylko wielkich. Nie, absolutnie, to nie jest tak. Kontruje moją opinię były siatkarz i trener Jakub Bednaruk. Mamy Sancheza rozgrywającego Argentyny, który ma 1,70 m, chyba 6 albo 4, więc można. Łatwiej jest oczywiście być wyższym, ale to też da się obejść. Zgoda. Da się obejść, ale mówimy tu tylko o pozycjach rozgrywającego i libero, a więc tych, które wymagają nieco więcej szybkości i sprawności niż pozostałe. Przyjmujący, atakujący i zwłaszcza środkowy muszą być wysocy. Dużo mówi średnia wzrostu takiej drużyny siatkarzy. Dla przykładu, we wczorajszym meczu z Holandią średnia wyjściowego składu reprezentacji Polski wyniosła 198 cm, a zaniżył ją libero Paweł Zatorski, który ma 1,83 m. Ale siatkówka to oczywiście w tej kwestii sport ekstremalny. Na drugim biegunie wśród dyscyplin zespołowych jest rugby. Crotch, point, set. Temat wyjaśni były rugbysta, obecnie komentator Mariusz Lidl. Bez względu na warunki fizyczne znajdzie się miejsce dla każdego na boisku. Są potrzebni ludzie, którzy są wzrostu 160-170 cm i ważą 70-80 kg i tacy, którzy mają ponad 2 metry wzrostu i ważą około 120-130 kg. No wszystko związane jest z faktem, że drużyna rugby podzielona jest na dwie formacje. Formację młyna i formację ataku. Z jednej strony mały i sprawny łącznik młyna, z drugiej wysoki i mocno zbudowany wspieracz, a obok stoi jeszcze filar młyna, czyli tak z 1,85 m i 130 kg. Rugby sportem dla wszystkich. Dyscypliny zespołowe to jedno, w sportach indywidualnych wyspecjalizowane sylwetki są przecież jeszcze bardziej widoczne, co pomaga w wywalczeniu 4 złotych i 3 innych medali olimpijskich w gimnastyce sportowej? Odpowiem danymi dotyczącymi warunków fizycznych najwybitniejszej gimnastyczki ostatnich lat. Amerykanka Simone Biles ma 142 cm wzrostu i waży niecałe 50 kg. Money. Just keep making history, Simone Biles. Taka skromna sylwetka pomaga w walce z grawitacją i innymi siłami natury. Simone Biles jako pierwsza w historii wykonała w ćwiczeniach na podłodze skok składający się z 2 salt i 3 obrotów. Komentatorzy, jak słyszeliśmy, raczej nie byli zaskoczeni. Ale nie bez powodu przez ostatnie minuty mówiłem, że gabaryty w sporcie mają znaczenie, że pomagają, a nie, że są wszystkim. Gdyby było to tak proste, sport byłby prosty i przewidywalny i cała zabawa nie byłaby tak ekscytująca. A jeśli chodzi o sporty siłowe i o gimnastykę, sporty wytrzymałościowe, to tutaj zdecydowanie lepiej radzą sobie osoby niższe albo średniego wzrostu. Jeśli chodzi o sporty zespołowe, to tutaj zwłaszcza w piłce nożnej ważna jest różnorodność. W sprawie gabarytów w sporcie przyjrzał się Robert Grzędowski. Ciągle zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Trzeci Polskiego Radia. Let's start living dangerously. Let's lose our minds and go.